átlagcsaj, ez az ő titka. Egy nagyon picit bátrabb. A bakancslista azoknak a dolgoknak a sora, amelyeket az ember meg akar tenni az életben, mielőtt feldobná a bakancsot. A magyar szó úgy fogalmaz, a bakancslista eredeti jelentése inkább az életre, mint sem az elmúlásra utal, mivel azokat a tennivalókat foglalja össze, melyekből az ember élményeket gyűjthet, melyekre emlékezhet élete alkonyán, vagy melyekről emlékezetes maradhat az utókor számára. A cikk hozzáteszi azt is, idővel a szó jelentése kibővült, divatszóvá vált, és ma már a legkülönfélébb gyűjteményeket illetik vele. A bakancslistátok összeállításához igyekszünk ma ötleteket adni. Egyrészt azzal, hogy mit lenne érdemes ezekre feltenni, és mi az, amiket esetleg csak azért akarsz elérni, mert másoknak fontos, és te élethet ez esetleg nem ad mondjuk semmit. Engedjétek meg, hogy elkezdjem, hát ha ad egy kis inspirációt nektek is. Nekem két megfigyelésem van. Az egyik, hogyha bakancslistára teszed, akkor lehet, hogy a büdös életben nem lesz belőle semmi, mert az annyira távoli dolog, tehát ha mondjuk valamit szeretnél, és éves tervbe teszed, vagy 5 éves tervbe teszed, szerintem nagyobb eséllyel valósul meg, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy azon gondolkodtam, hogyha megkérdeznék, hogy én mit javasolnék mindannyiunknak felvételre, és csak egy vagy két dolgot lehetne mondani, akkor az egyik az lenne, hogy a hasznosságod megtalálása mellett az, hogy mindig az életkorodnak megfelelő mondjuk székekbe ülj át, ne félj átülni ezekbe. Nekem van egy rettenetes visszatérő rémálmom, ami szerintem a megszületésem folyamata egyébként. Lényegében egy ilyen konstans halálfélelem. Nem látszik rajta. Egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szűk területről való kiszabadulásnak a, mondjuk úgy, hogy élménye, de hát élménynek azért nem feltétlenül lehet nevezni. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye a megszületés előtt valószínűleg az az állapot is rohadt ijesztő, mint ahogy a gyerekkorból aztán tinédzserré válni is valószínűleg ijesztő. És aztán azt látom, hogy rengetegen maradnak tinédzserkorban, mint a múlt adásban érintettünk is, mert valószínűleg ez a felnőttkor nagyon ijesztő, hogy ott majd neked felelősséget kell vállalni. Miközben azt is látom, hogyha valaki felvállalja az ezzel járó szerepet az életnek a minden területén, tehát mondjuk a munkájában például nem akar örökké tanuló lenni, hanem szeretne aktív is lenni, meg esetleg tanítani, vagy a párkapcsolatában nem akar mindig a tapasztalatkereső lenni, hanem szívesen ül át abba, aki esetleg már mondjuk szövetségeskes, az egy picit komfortosabban érzi magát, és lehet, hogy nem is érted, hogy mi okozza a problémáidat, de egy csomószor az, hogy nem ültél át az életkorodnak megfelelő székbe. Szerintem, tehát ha lenne bakancslista, én a hasznosság megtalálása mellett, és ezt azért nem fejtem ki, mert azt már sokszor mondtam, ezt raknám rá, hogy barátkozz meg az új életszerepekkel. Na, ez oszi... egyébként tök jó, hogy lerövidítetted. Nekem egy csomó kritikám volna ezzel a filmmel kapcsolatban, ami most már szerintem 20 éves, azt hiszem, de lehet, hogy 15 inkább, mert ilyen 2007-8 körüli lehet. És rendkívül megható, és azért behúz, ami a szívet érintően övön aluli, úgy szoktam mondani, bár értem, hogy a szív az övön felül van, de ennek ellenére. Mert szép kis történet, de úgy, hogy mind a két embernek, aki ott a Jack Nicholson és a Morgan Freeman által megjelenítésre kerül, már volt, nem tudom, hogy élménye volt elég, de elég ember van a környezetükben, akik szeretik őket annyira, hogy fognak hiányozni, és mégis itt egy szinte egy éves utazást tesznek az élmények világába, hogy végül megtalálják azt, ami végig ott volt egyébként a szemük előtt, meg ez ilyen kicsit ilyen klisés üzenet, és hát komoly kritikával élnék saját magammal szemben is, akiből ez a történet mégis azt váltotta ki, hogy akkor megpróbáltam írni egy 100 dologból álló listát, hogy miket volna érdemes csinálni, miközben most azt gondolom, hogy azt volna érdemes csinálni, hogy lehúzogatni erről a listáról dolgokat, amik tök feleslegesek, és amit az elején mondtál, hogy mi most itt segítünk megírni valakinek a bakancslistáját, az első gondolatom az volt, hogy miért akarjuk mi megírni valaki másait, hadd írja meg ő az övét, de aztán a következő gondolatom meg az volt, hogy rohadtul nem írta meg. Tehát, hogy bármelyik hallgatónk, akit bánt az a felvetés, hogy mi most itt segítünk neki elköltenie az életét, mintha a sajátunkon kívül is lenne hatáskörünk, az gondolja mellé, hogy egyébként írta ő egy 30 pontos vagy egy 100 pontos listát arról, hogy mit volna érdemes élete végig elintéznie, és hogyha írt, akkor már ők kevesebben vannak, akkor most tart-e már ott, hogy megbánta, hogy írt, és milyen hülyeség volt ennyi mindent akarni, és kívánságműsort rendezni az életből, és mennyire tudná redukálni. Én arra emlékszem, hogy 30 éves voltam, és egy csajjal ketten elkezdtük írni, még így lestünk is egymásról 5-6 pontot, ami nagyon tetszett, de 90-nél az Istennek nem tudtam többet írni, pedig 100-at akartam. Úgyhogy ráírtam 91-nek, hogy majd befejezni a 100-as listát. És aztán, nem tudom, 3-4 éve megtaláltam ezt, kinyitottam, kicsit ott mahináltam benne, leokéztam pár dolgot, hogy ja, közben ilyen volt, úgyhogy tök jó. És most megint megkerestem, és most inkább azt játszottam vele, hogy mit tudok róla levenni, hogy ez mennyire hülyeség volt, és az összes ilyen kikkel, milyen zenével kéne koncertezni, még milyen hangszeren kéne megtanulni, hogy versenyezni ebben abban a dologban, vagy sportban, vagy teljesítményben, hogy ezt nem kell ilyen, hogy ejtőernyőzés, búvárkodás, delfinúszás, mint egy ilyen, tudod, mint egy ilyen Chevy Chase vígjáték, amiben így befizetnek ilyen nyaralós programok, tele volt írva ilyen kívánságműsorra, hogy nem éreztem ettől jól magam, ugyanakkor meg marad rajta egy-két dolog, amivel meg nincsen gondom, sőt azt gondolom, hogy rajta lehetne. Tehát voltak rajta ilyen pontok, hogy jó lenne valakit egyszer áthívni karácsonykor, akinek nincs hova mennie. És hogy mondom, ez nem, tudod, ez nem egy ilyen, de erre se kell vágyni. Csak hogy ezt nem volna szívem leszedni onnan, de közben meg nem akarok egy listát. Most már az a véleményem, hogy miért vezessek egy listát arról, hogy mikor leszek majd elégedett, annál elégedetlenebb leszek egész életemben, minél több dolgot írtam föl erre a listára, és de jó lenne, ha 3 dolog lehetne rajta, akkor meg nyilván a kapzsiság, a gyűlölet, meg a hamis tudat ellenében teendő bármi van. Tehát, hogy nekem ez a 3 dolog, ez ilyen, rossz viselkedést keltő gyökér, és ezzel szemben ott van a nagyvonalúság, a szeretőkedvesség, meg a tiszta tudat, vagy a megértés, és ugye ezekre tő. Akkor ez a hány, és ezt a 3-at írnám rá, és erre minden nap legyen időm. És akkor nem ilyen konkrétumokat, hogy de szeretnék filmet rendezni, meg hasonló. Szóval szerintem van értelme, tök jó, ha valaki írt egyet, mert van értelme utána átrendezni, hogy tudsz minél rövidebbet csinálni belőle. Mert ilyen rohadt hosszú, akkor úgyis csak arról. Az lesz, hogy egyszer csak jön a ráklelet, hogy akkor Oszika Józsika Dettike akkor fél év, és így tényleg azon fogsz gondolkodni, nem ejtőernyőztél, nem azon, hogy mit nem intéztel el ott, ahol egyébként neked így a rendeltetési helyed van. Olyan furcsán érzem magam, mert a Robi végig azt mondta, hogy ez milyen ízléstelen film szerintem, tehát hogy ő rögtön folyamatosan ebben volt. Én nem gondolom, hogy ízléstelen film, én övön alulinak hívom az ilyeneket, tőlem nem áll messze az, hogy szentimentális legyek, és azt mondjam, hogy tetszett és meghatott, de... És én ezt is tartom a helyes hozzáállásnak, hogy nem érzéketlenkedek, meg megsértődöm, hogy valami meg akart érinteni, hanem hagyom hadfogdosson, és utána megköszönöm, hogy na most viszont már takarodjál. Úgyhogy ez sokkal egészségesebb. Inkább ez jut eszembe, és nem, egyelőre nem konkrétumokat mondanék, hogy mit volt kár rátenni, meg mi az, amit kár volt lehagyni róla. Nem is az, hogy bakancslista, sokkal kisebben gondolkodva, hogy éppen adott szabadidőmben mivel foglalkozzak a megkezdett és egyébként megvásárolt, de még meg se kezdett könyvstóc, a filmek, sorozatok, ami már ezt meg kell nézned, vagy azért, mert akarom, hogy meg a számítózás, ami kicsit szertágazó, de leginkább a hekkerkedés környéke, de hogy melyikkel töltsem éppen az időmet, és a könyvek, meg a filmek, meg a számítózás szempontjából is volt folyamatosan egy listám, de nem egy ilyen nagyon megírt listám, a könyvek az egyszerű, mert azt pakoltam oda a kanapé mellé, hogy akkor most ezekkel szeretnék végezni mi hamarabb, és aztán arra jöttem rá egy idő után, hogy én jól akarom magam érezni, de abban ez nem segít, sőt, pont amit te mondtál, hogy igazából frusztrál, hogy még mindig nem haladtam, és ott van olyan könyvem, ami még celofánban van, és nem azért, mert olyan tartalom, hanem mert megrendeltem régen külföldről, és még ki se bontottam, és hogy És hogy sokkal jobb az, mostában próbálok e felé elmozdulni, hogy ami éppen jól esik, hiszen ezek azért vannak, hogy akár a film, a sorozatok, a könyvek, vagy a számítózás, hogy én akkor jól érzem, de ha pont nem egyik sem, vagy pont nem, akkor nem gond, hogy nem haladtam ezekkel, mert nem kell kipipálnom az összeset. De amúgy igazi olyan bakancslistám nekem még így hivatalosan nem volt, kettő dologra mondtam életemben, hogy nekem bakancslistás, egyébként mind a kettő megtörtént aztán, de hogy egy csomó olyan dolog volt, ami nagyon érdekelt, és ilyen elérhetetlennek tűnt, és ezért nem is gondoltam bele, hogy ténylegesen elérni. Például a filmtrükkök abban úgy, úristen, de jó lehet ezt csinálni. Aztán addig, meddig érdeklődtem iránt, ami egyszer csak ott voltam, hogy már csináltam. Ugyanígy a szörf, amiről beszéltünk, hogy így 16 évesen, vagy 14, nem tudom, láttam a Point Break-et a Tiszavasvári Szabadságmoziban, és akkor baromire nem volt ennek realitása, de én úgy, hát én ezt akarom. És akkor majd egyszer. Tehát csomó ilyen dolog volt, és szerintem amúgy ez pont jó, hogy egyik se került fel soha fixen egy ilyen listára, és van még egy pár ilyen egyébként, egyik hülyébb, mint a másik, de hogy szép lassan így összejöttek. És ha listát írnék, akkor én sokkal, vagy még profánabb, még lakosságibb lennék, mert én az utazási lista, ami tök hülyeség, azt írnám, de azt sem írom, mert az is csak frusztrál, az is végtelen majd, vagy nem végtelen, de a 100-nál jóval több hely. Oké, ha csak országokat sorolunk, akkor nem annyira sok, de nem csak országokban gondolkodnék, sőt, még városon belül is, tehát még akár Budapesten belül is vannak helyek, ahol régen szeretnék menni. Ó, Buda nagyon csecsek. Ott laktam is. Majd próbáld ki. Na jó, de voltál-e ott? A Zápor utcában. Ja, az igaz. Én a Venice Beach-i kertmoziban láttam a Dolgozó Magyar Nő című traktoros dokumentumfilmet az 50-es években, és azóta szeretnék Tiszavasváriba eljutni. De hát ott megvan az inverzed is. Á, Istenem, például az utazás, ez tök érdekes, hogy emlékszem arra a dűre, amit akkor éreztem, amikor először próbáltak meg nekem, ilyen, minek hívják ezt a közös, nyaralós, amikor veszel egy ilyen üdülési jog, szállodai szobát, igen. Az üdülési jogot akartak eladni, és felháborodtam, de nem azon, hogy ne arra ugye így egy állítólag értelmiségi vagyok proli aszcendenssel, de inkább fordítva, honnan volna nekem pénzem előre a következő 15 év nyaralásomra, amit most adjak oda neked, és utána ugyanoda járjak nyaralni, hol ott alig láttam még valamit a világból. Értem, hogy amúgy, ha mégse oda akarok menni a Sopron Solar Clubba, vagy a barcelonai nem tudom miben, teljesen mindegy, hogy ez ilyen mennyire egzotikus helyen van, akkor majd én kiadhatom valakinek feltéve, hogy akar még oda valaki menni 13 év múlva is. De hát erre a legegyszerűbb az, hogyha meg se veszem. És rosszul voltam ettől, hogy ki az, aki állandóan ugyanoda akar menni. És most már 10 éve elmegyek ugyanoda, és nagyon jól érzem ott magam. Úgyhogy ez némileg változott. Ez nem azt jelenti, hogy szeretnék venni ott egy üdülési jogot. Csak ezek megváltoztak, és ahogy ez második év lett belőle, meg harmadik, meg negyedik, úgy enyhült bennem az, hogy meg kéne nézni majd Új-Zélandot, látni kéne Japánt, Ausztráliában még nem voltam, Dél-Amerikában még nem voltam, jaj, az afrikai kontinens, jaj, a Közel-Keleten legalább, akkor legalább Marokkót, ha már máshol nem merem betenni a lábam. Közel-Nyugat, meg hasonlók, tudod, meg északi fényt, vagy sarki fényt látni. Az a leggyakoribb a Redditen. Igen, ez nem a leggyakoribb, és a második Japán. Nagyon sok utazással kapcsolatban, a harmadikat oda tenném, hogy az világ összes országában valamit csinálni, vagy olyasmit, amit nem tudok most kimondani, vagy valami hülyeséget. De csak igazából ő csak el akar menni a világ összes országába, de így alkudozik gyakorlatilag az Istennel, hogy de ő mindenhol meginna egy tuborgot. Jaj, jó, akkor menjél. Ott van egy ilyen, hogy egy Guinness-t egy írországi kocsmában meginni, ezeket gyűjtöttem ki a Reddit-ről, szabadesés, regényt publikálni, felfedezni egy új fajt, leköpni az Eiffel torony tetejéről, mesztelenül hóangyalokat csinálni, lávát piszkálni egy bottal, ez cuki, eljátszani egy holttestet valamelyik CSI epizódban, megölelni egy oroszlánt, szexet ejtőernyőn, Meg akarok ölni valamit és megenni. Igazából csak szexelni akar, de az ejtőernyőzésben tudta beleoltani. Szeretnék szexelni ejtőernyőzés közben. Próbáltad már? Semmi. Vagy helyett. Na jó. És az utolsó lelőni egy Amazon szállító drónt, és mindegyikről nem Amazon szállító, hanem egy Amazon szállító drónt, de mindegy is, mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez mind olyan, amit nagyjából arra jó, hogy egy bárba valami random pistának egyszer elmeséled, és amúgy semmi hasznod belőle, csak akkor leszel egy kicsit érdekesebb, és lehet, hogy az egy jobb bakancslistás tétel, amitől aztán az életed összes többi napja egy picit emelkedik, ezért mondok én ilyen belső dolgokat. Az egyik barátnőmnek egyébként egy tök jót ráraktunk, és egy tök jó eredménye is lett, és ezért mondanám mindenkinek felvételre, csak engem annyira nem érintett, ezért nem jutott eszembe mondjuk elsőre. A mások véleményével való nem törődés azokban a helyzetekben, amikor nem érintett a másik. Tehát nyilván, ha közös ügyetek van, akkor de hogy ezt tegyem rá a listámra? Hogy ne törődj vele, igen. Tehát, hogy amikor nincs vele közös ügyed, akkor ne törődj vele, nem. Mert hogy az viszont tényleg egy nagyon nagy szintemelkedést hoz. Én ezt láttam a barátnőmön. Egyszer azon robbant ki az egész, hogy vett egy olyan ruhát, ami szerintem nagyon bátor. Nem úgy bátor, hogy nagyon megmutat valamit, hanem csak úgy, hogy nagyon különleges szabása volt. Szerintem tök jó volt. Ő pedig azt mondta, hogy mit szólnak majd ehhez a céges bulin. És én azt mondtam neki, és most azt mondom a hallgatóknak is, akiknek ilyen problémája van, hogy az volt a stratégia, hogy mindig, amikor mit szólnakozik magának, akármilyen helyzetben, családi helyzetben vagy munkahelyen, akkor vegye úgy, hogy automatikusan el van tévedve a helyzet értelmezésében, és ne álljon fel a székből addig, amíg nem találta meg a második kérdést. Például a ruhánál ugye az a valódi kérdés, hogy hogy érzem bennem magam, a mit szól a családom ehhez a fiúhoznál, az a valódi kérdés, hogy van-e vele dolguk, és mondjuk a jaj, de pici a lakásom, jaj, de szegényes, mit szólnak majd hozzánál meg az, hogy van-e szükségem olyanokra, akik emiatt esetleg elítélnek. Tehát, hogy ez szerintem egy jó stratégia lehet másoknak, hogyha azt mondja, hogy mit szólnak majd mások egy-egy olyan dologra, amihez tényleg semmi közük nincs, tehát nem érintettek, nincs közös ügyetek, akkor addig ne állj fel a székből, amíg nincs meg a valódi kérdés ezzel kapcsolatban, mert az soha nem a jó kérdés abban a helyzetben, hogy mit szólnak majd mások ehhez a ruhához, vagy valami máshoz. Ez tök nehéz. Nekem ez, hogy szükségem van-e olyanokra, ez rögtön nem szimpatikus. Tehát ezt sokszor hallottam, és valamennyire egyet is értek vele, hogy tök jó lenne megszabadulni olyanoktól, akik elvileg lehúznak, de közben meg azt kimondani, hogy meg akarsz szabadulni valakitől, az nem igazán támogatja azt az érzést, hogy én akkor bármivel is jobb vagyok annál, mint akitől meg akarok szabadulni, ha ez a gondolatom van, hogy meg akarok valakitől szabadulni. És ezért meg nem teljesen oké, és ezért, amikor az arról van szó mondjuk, hogy a lakásom miatt megítélnek, vagy megítélnek. Tehát, hogy ha óriási luxi lakásod van, akkor azért fognak megítélni, hogy ebből mi egy évig ennénk, vagy tudod, vagy azt a, mit tudom én, azt a piperetükröt, ha eladnád, akkor abból nekem lehetne egy kocsim, meg ilyenek, ha meg nagyon szegényesen él valaki, akkor vagy sajnálkozik, ami nem az együttérzés, hanem egyfajta undor és együttérzésnek a furcsa egyvelege, vagy pedig kényelmetlenül érzi magát, és akkor te okozod benne azt a furcsa jó érzést, hogy amikor hazamegy, azt mondja, hogy de jó, hogy én legalább itt lakom, és nem ott, ahol ők. Ez ilyen elkerülhetetlen, ha már egy centi különbség van abban, ahogy az egyik lakik, mint ahogy a másik, akkor mind a kettő észre fogja venni. Szerintem nem az a helyes megoldás, hogy én ezeket az embereket elüldözzem, vagy leépítsem, hanem az, hogy így el tudjam viselni azt, hogy az emberek véleményt alakítanak ki rólam, mert hogy kifognak. Nem helytelen dolog véleményt kialakítani a másikról, bántani vele, fölöslegesen szembesíteni azzal, ami bántó, az probléma, vagy nem szembesíteni valamivel, amivel éppen öngyilkosság, majd például rettenetes lett volna a barátnődnek a ruhája, mert rá van írva, hogy rohadjak meg, és nem tudom, kakiból van az egész, és azt gondolja, hogy ez jó lesz a karácsonyi bulira, akkor neked az a feladatot, hogy azt mondta, hogy hát ez most nem jó ötlet. Ha meg egyébként ilyen tök jó egészségedre, meg ez vagy te, akkor meg az a dolgot, hogy mondasz, hogy szard le, hogy a többiek mit gondolnak. De az, hogy így szüntesd meg azokat az embereket, akik nem okoznak komfortot, sose fognak megszűnni, jön másik. Kidobod az ajtón, bejön az ablakon egy másik. Meg pont a a milyen őszinte feedback miatt lehet, hogy pont azért értékes valaki. Az önkényes kapcsán ugye nekem van elég sok szorongásom, és épp ezért soha nem olvasok kommenteket, meg amikor itt van Robi, akkor nem is tudok tisztességesen kiteljesedni. Úgyhogy mindig kapva kapok az alkalmam, hogy Puzsér nélküli Puzsér műsorba jöhessek. És de néha azért belefutok, és néha nagyon rossz olvasni, nyilván nem sikerül a legjobb formámat hozni, és erre nyilván lecsapnak emberek, de amikor hogy, talán mondhatom barátomnak, nehéz ez a fogalom egyébként, hogy ki a haverom, ki a barátom, de már nagyon olyan régóta haverom, hogy barátom, és rám ír, hogy milyen hülyeségeket beszéltünk. És nagyon rossz volt, mert szépen kitárgyalta, hogy mennyire hülyék voltunk szerinte. És valami igazság amúgy volt is, meg ő nyilván az adott témában jobban benne van, mint bármelyikünk, aki itt éppen okoskodott. És nem nagyon vitatkoztam amúgy vele, de hogy pont ez az eset jutott erről eszembe, hogy ez, mert én műtöm, hogy akkor akár csak elküldeni a picsába, ezért, mert neki ilyen véleménye van. Amúgy még nem is teljesen alaptalan feltétlenül, de amúgy tök rossz nyilván ilyenekkel szembesülni, meg végül is odafut ki az egész, hogy miért pont ti beszéltek ilyenről, ez nem volt feltéve ez a kérdés, de valahol benne van. Hogy miért pont három olyan hülye okoskodik róla, aki nem ért hozzá, de hát annyi ilyen témáról lehetne ezt mondani, nagyon kevés van, amihez pont mi értünk. De hogyha nekem így ismerősöm mondja, akivel egyébként amúgy jó volt a viszonyom, akkor ez hála Istennek már elmúlt az időszak, hogy ettől romoljon el. Volt olyan korszakom, nekem is, amikor ettől így becsaptam volna az ajtót, nekem volt. Na itt most, amit szólnak másoknak, kétféle megnyilvánulását vettük alapul, tehát az egyik az, amikor elmész a céges buliba a furcsa ruhába, és nem szólnak semmit, a másik meg az, amikor bántanak miatta. Amikor itt a bakancslistázást végigvettem újra, Eszter, igazából javaslatodra, ugye elengedtem ezeket az utazós dolgokat, meg az élmény dolgokat, és inkább akkor kerestem azt, hogy mik azok, amiket nincs gond esetleg akarni, vagy rá lehet tenni, vagy amit így csúfosan nem is tettem volna oda, vagy nem figyeltem arra, hogy ezek a dolgok stimmeljenek. De még mindig nem bakancslista, én ezt, hogy ezt életem végéig teljesíteni kell, ilyenek igazából már nincsenek, egy csomó mindenhez próbálok úgy hozzáállni, még ha még vannak olyan dolgok is, amikre vágyom, hogy ne szaladjak utána, hanem ha jön, köszönöm, elfogadom, és akkor lehet örülni is neki. Nem bűn az, hogy jól érzed magad valamitől, amit egyébként gyerekként akartál, de az, hogy az egész életed arról szóljon minden nap, hogy ma se sikerült még ezt elérni, az viszont elég rossz iránynak tűnik. Úgyhogy ha jön, örülök, ha nem, akkor nem. Viszont amikor így megpróbáltam kihúzogatni ilyen félmosolyal a számon a bakancslistázásomról, hogy mik voltak hülyeségek, bizonyos dolgokat nem volt pofám törölni róla, vagy úgy gondolom, hogy akár ott vannak a helyükön. Amit elmulasztottam ráírni, azokra te hívtad fel a figyelmet, azok inkább ilyen hozzáállások. Tehát nem, azok nem események, meg élmények, hanem hogy például lesz, hogy az életkorodnak megfelelően, például őrizd meg a méltóságodat nagyjából, ez valami ilyesmi, lehet, hogy ez tök jó. A Zolinak a könyvezése közben eszembe jutott, hogy ráírtam azt, hogy jaj, be kéne fejezni a társas lényt, amit nem tudom, 2009-ben kezdtem el olvasni, 3/4-nél tartok azóta is. Már nem érdekel, szóval ez az is érdekes, tehát most már eleget beszélgettem akárkivel is, mindenféle hülye, szociálpszichológiai kísérletről, hogy ne kelljen befejeznem azt a könyvet, de mégis furcsa, hogy úgy oldom meg azt, hogy a listán a helyére kerüljön, hogy leveszem a listáról, vagy úgy, hogy befejezzem a könyvet. Hát attól függ, hogy érdekelem még, vagy nem. Nem érdekel már, de olyan furcsa hatalom került a kezembe, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy zöld legyen a státuszbár, ahhoz én most csalhatok azzal, hogy leveszem a listáról, és ezzel a listám 100%-os. Vagy pedig az a dolgom, hogy ott hagyom a listán, és kétféle áthúzásom lesz. Az egyik áthúzás, hogy teljesült az ejtőernyőzés. A másik áthúzás pedig, hogy beláttam, hogy hülyeséget akartam, de akkor lesz egy harmadik is, mert ez nem hülyeséggel olvasni az Eliot Aronsonnak az értelmes könyvét, hanem egy ilyen mulasztás, halogatás, vagy valami, és akkor ezeket a tételeket is meg lehetne nevezni. Nem, oszikám, ezt nem kell levenni, mert nem hülyeség, és nem teljesít, és nem is kell teljesítened, mert nem kötelező, de valahogy elbuktál. Lehetne benne olyan is a bakancslistádon, hogy a 2 éve fennálló tételek automatikus törlése. De ez is kész. Ilyen önjavító, tehát hogy itt meg nem az lesz a szempont, hogy egy olyan életet élj, ahol jól érzed magad te is, meg a körülötted lévők is, hanem az, hogy a lista mindig a legjobb minőségen állapotban legyen. De tényleg a bakancs listáról van szó, akkor viszont, mert szerintem már egy jó ideje valójában nem arról beszélünk, csak úgy hívjuk, de hogy az arról szól, hogy tényleg, hogy most, amit te mondasz, hogy megjön a papír fél év, és akkor mi az, ami úristen, ezt tényleg nem akarom, hogy úgy menjek el, hogy ez nem történt meg. És ebben sokkal több olyat látok bele én is, ami ilyen személyes ügyek rendezése, akár emberekkel megbeszélni dolgokat, amit talán illet volna, mint ilyesmi. Uh-huh. Utazgatásos, vagy egyéb élménygyűjtés. És egyébként fordítva még borzasztóbb, amikor valaki más megy el, és nem tudtad előre, és akkor mennyi mindent szerettél volna, esetleg még csak nem tetted meg vele. Szóval ilyen szempontból ez a könyv se lesz neked rajta szerintem, mint ahogy nekem is egy csomó könyv nem lenne akkor már rajta. Nem is tudom. Na, akkor jól lerövidül ez a lista, azt gondolom. Meg nem kell az, hogy én feladatot adjak magamnak, tehát, hogy még én is adjak egy feladatot, amit kiderül, hogy nincs kedvem. Ha kiderül, hogy nincs kedvem, és tőlem kaptam a feladatot, az a legjobb, hogy legalább magamnak meg tudom mondani, hogy figyelj, nincs kedvem. Legalább magamon el tudom ezt kezdeni, és tudom, hogy ha én azt mondom magamnak, hogy figyelj, nincs kedvem, akkor én nem fogom válaszul azt mondani, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy rohadjál meg, megígérted, ilyen barát vagy. Nem, te. Viszont lehet, nem, hogy a hátad mögött fogod mondani, hogy a tróge. Jaj, azért megköpködöm, amikor látom. Van még itt egy-két dolog, de az gyanús, hogy 3 dolog nagyon hasonlított egymásra. Egyrészt volt egy ilyen cél, hogy minél kevesebb személyes tárgyam vagy ingóságom legyen. Ez, amit a közös Kálmán barátunk a 100 tárgy kihívás formájában próbál teljesíteni, hogy ennyi darab személyes tárgya legyen. Tehát a lakás nem, de hogy evőeszközre is leszámolja, vagy vesz egy könyvet, akkor egy másikat elad, vagy elvisz egy antikváriumba, vagy odaajándékoz. Volt egy ilyen pont, hogy legalább 2 fontos dolgot tudni abba hagyni, ha muszáj. Többször is teljesült, úgyhogy akkor ezt például lehúztam a listáról, azt, hogy tudod, így felállj valahonnan, egy hivatásból, egy munkahelyről, egy sportból, egy szenvedélyből, és azt mondd, hogy most nézek egy másikat, vagy akkor ez nem kell, vagy akkor elköltözöl valahonnan, tudod, vagy egy ilyen nagyobb lépés, amikor azt mondod, hogy itt a vége. Bár itt az a kérdés, hogy a józan eszed van próbára téve ilyenkor, vagy az akaraterőt, tehát hogyha úgy hagyod abban mondjuk az ivást, hogy nem jó ez nekem, nem szeretem, nagyon drága, és megbeszéled magaddal, hogy ez most már felszabadító, vagy éppen rohadt nehéz most neked nem inni, de okos ötlet lenne, mert nem jó a világod, és csak péntek esténként 8-tól 12-ig érzed magad egy jó helyen. Most amúgy tök mindegy, hogy nem is a te szempontodból a kérdés ez, hanem hogyha valamit így abba hagysz, akkor ez egy fontos kérdés lehet, hogy a józan eszed döntött, vagy az akarat erőd, és itt a belátás dolgozik, vagy az erőszak dolgozik. De ez egyrészt szerintem egyik se, és közben meg nem vagy a dolog. Tehát én nem ezt látom meg benne, hanem azt, hogy beláttam, hogy valami az érdekem, vagy hogy nem kötelező nekem valamit, amit elkezdtem, azt 47 éven keresztül csinálni, hanem elég 10, meg 20 évig, és utána lehet változtatni, hogy ha szeretnél tovább élni, vagy több életet, azt úgy tudod megtenni, hogy időnként 90 meg 180 fokot rántasz a kormányon, és akkor kipróbálod azt is, az is kap 12 évet, és akkor a végén rólad csinálnak ilyen Wes Andersonos filmeket, amikor jaj, de érdekes volt, tudod, a mesélgeteted, mint a Havas Henrik, hogy hány foglalkozásod volt, vagy hát ezek szerint sehol nem bírtak 3 napnál tovább elviselni. Szóval én azt gondolom, hogy azt mondtad, hogy józan eszed vagy akaraterőd, az egyik az a belátás, hogy mi az érdekem, az akaraterő az meg a kitartás, hogy akkor annak megfelelően is viselkedem. Nem pedig vagy-vagy, de ahogy így kérdezed, én egyik ilyen erénynek sem szeretnék szerepelni, hogy akkor én azért változtattam valamin, mondtam le egy szokásról, egy fontos, nem fontos tárgyról, de tudod, amihez fölöslegesen ragaszkodtam, pedig hozzá se nyúltam 10 éve egy játék, egy 10 tárgy, egy valami, vagy bármilyen szenvedélyhez, amihez ragaszkodsz, hogy utána elmondhast, hogy hú, neked milyen jó az akaraterőd, vagy hogy a te józan eszed az az ösztöneid és az érzelmeid fölé tud kerekedni, mert te olyan okos vagy, hogy így irányítod ezeket a belső frusztrációidat, amik egyébként báboznak veled, ahogy akarnak. Nem ebben verseny, hanem inkább csak az az élmény benne, hogy észrevetted, hogy van lehetőség arra, hogy ne 18 éves korodtól halálodig ugyanabban a portásfülkében éljél egész életedben, és akkor az a dolgot, hogy odaadd a 20-as szoba kulcsát, hanem lehet időnként változtatni valamit. Nekem a küzdősport volt egy ilyen, ami ugyan a Covid hozta el, hogy éppen abba hagytam, nem is küzdősport, de mindegy legyen az, amire jártam sok éven át, és az előtt meg másikra. Tessék? A szörf. Deszkával kell. Nem, egyébként az is elég küzdelmes, meg annyiban hasonló a sztori, hogy ebben sem vagyok jó. Tehát én tudom. Az... Hát most még nem vagy jó. Ja, hogy amúgy Krav Maga, ha ki akartad bargóbázni, de nem is az a lényeg, hanem hogy annyira rá volt. Tessék, igen? Krav Maga? Igen. A második. Tegeződött meg. Megint behúzok egyet. Jó. Tehát, hogy a Covid hozta ugyan el, de aztán azért nem mentem vissza. Egyébként egy időben heti 4-szer is jártam, meg rá voltam nagyon kattanva. Azért is nem mentem vissza, mert hogy jó, egy dolog jó mozogni, de tök jó másfajta mozgások is vannak. Viszont az, hogy minden héten több estéd arra menjen el, az viszont rájöttem, hogy ahhoz rövid az élet. Tehát, hogy pont ez az, hogy nem, tehát mindig ugyanazt csinálni, és ennyire rendszeresen, az ilyen már egy kicsit pazarlásnak tűnt is, ráadásul ugye nem feltétlenül kell nekem készülni folyamatosan a világ végére, még azoknak akiknek ez a szakmán része, ilyen biztonsági őrök, meg őrzővédő hasonlók, emberek, akiknek mondjuk tényleg muszáj ezt, vagy muszáj lenne rendszeresen művelni, azokat is kicsit sajnálom, mert ők meg úgy művelik ezt rendszeresen, hogy alig tudják aztán használni. Tehát amiben a legjobbak, azt legritkábban kell ugye megcsinálni. Olyan sokat járnak nem kemény tudják. Csávok közé edzeni, hogy nem kerülnek igazi veszélybe. Hát nem akarják. Hát, mert... És gondolod, de minél magasabban van, tehát ha egy nagyon profi, aki mondjuk a kormánytagokat védő csapatban van már benne, tehát olyan szintű, nyilván az az őrezredből kerül ki, de hogy ő fegyverismeret, test, fizikai, minden szempontból annyira a toppon van ebben a szakmában, na ő neki lesz a legkevesebb dolga valószínűleg az egész karrierje során. Lenne dolga, csak nem akarja Szabó használni, mert kell nem akarja. Kergetni a maximum, ja. Tud, aki a nagyon ijesztően megközelítette a miniszterelnököt. Igen. Szóval, hogy nem akartam ezt is szétviktorozni, de hogy a lényeg, hogy így ja, én is arra jutottam, mert mondom, nekem a Covid vágta el, ugye ott a testi érintkezés azért elkerülhetetlen, úgyhogy az elég hamar le lett húzva az edzés. Nem lehet úgy csinálni, hogy csak ilyen hangokat lehet csinálni, csak azt, és van is olyan fajta egyébként, vicces, van egy-két ilyen elfajzott ilyen kamu küzdősport. Úgy képzelem, mint amikor a partvison lófejjel azok a fingyerekek versenyeznek, láttátok azokat a posztokat? Igen, de hogy, és nem tértem oda-vissza, viszont helyette elkezdtem olyan dolgokat csinálni, ami ugyanúgy mozgás, viszont sokkal nagyobb fun. És akkor, hogy ez most, amit régóta, egyébként szintén nem volt a bakancslistám, de nagyon régóta tologattam, egy darabig pénzkérdés volt, hogy igazából akartam egy nagyon jó montit, mikor kölyök voltam, de olyan igazit, amivel ott mennek csapatnak fent az erdőbe a hegyen. És akkor így nézegettem, annak idején nyilván esély nem volt megvenni, aztán most meg, ha nem járok már küzdő sportedzésekre, viszont el szoktam menni csapatni az erdőben, néha tekerni, nyilván ritkábban, mint az edzések voltak, de hogy ez így jobban kiadja az itt töltött időt, azt gondolom. Biciklire gyűjtött az Ali, és végül összejött. Csak összejött. Nem, nem 16 országban dolgozott, hogy összejöjjön biciklire neki. Nem csalódás, hogy ez most egy olyan sport, amit sokan csinálnak, a biciklizés? Nem érzed magad? Nem, mert biciklizni, eddig is biciklőztem a városban, még így is sokan csinálják valóban, de azért kevesebben, mint vannak fent talán a hegyen, meg amiben ritka vagyok, és ezt meg is kaptam már egy káromkodás formással kezdődött mondatban, hogy uphill is van, és az előtte volt káromkodás, ugyanis a downhill, ugye zúgnak le mögöttem, vagy velem szembe a srácok, főleg azért tizenéves srácok nagy tempóval. Én meg fölfele is tekerek, tehát hogy én vagyok a hülye, aki szembe jön, tudod. Miért a többiek hogy mennek fel? Hogyha például a Normafa környékről beszélünk, akkor tömegközlekedéssel leginkább. Okay. Igen, és aztán mennek egy kört le, aztán újra tömegközlekedés. Ó, hát az megúszása az egész. Fogaskerekűvel tök jól lehet szállítani, lefele meg ugye gravity. Gravity. Mm-hmm. Az lefele rész az egyébként nekem is szintén. Ez nagyon adja egyébként. Én imádom. Ja, akkor lehet, hogy bringáznék, ha azon a környéken laknék. Tehát ez nekem nagyon jó váltás volt, hogy úgy mondjam, hogy azt a sok pénzt, amit megspóroltam a Krav Maga edzéseken, azt félre rakva, tudtam venni végre egy biciklit. Ezt a Baba Vangát, ezt hogy kell játszani? Ezt úgy kell, hogy először is héberül van, ezért nehezen tudnak belét kötni, mert nem értik, nem tudnak oda jönni és úgy kötözködni, ezért jó. Ez még tavaly az volt, amelyik megjósolta, hogy mi lesz az ország sorsa, ez a Baba Vanga. Van ez a jós, aki megjósolta, még egy pár éve jós volt, most meg már... Most meg már ezt csinálja, igen. Ilyen edzéseket tart. Hát ilyen zsidó karate, vagy nem tudom, úgyhogy mondjam. Tehát ilyen, hogy kell csinálni? De Imi bácsi találta ki, idejéből annak idején kitett. Milyen zsidó jellegzetességek vannak? Nem úgy, hát hivatalosan ez a izraeli, ez egy izraeli, nem küzdős, vagy izraeli... Közelharc rendszer, igen. Igen. Okay. Egyébként meg... Ez benne mi, az alkudozás, igen. És mint minden igazán a világban nagyot menő dolog, természetesen ez is Budapestről indult, és tényleg így van. Tényleg Imi bácsi. Lichtenfeld Imre bácsi, igen. Aztán. Volt, aki összerakta a rendszert a boxból, birkózásból, a brit katonai közelharcból is, egyébként nagyon sok mindent vett át. Ez úgy kezdődik, hogy tudod, a Hajime helyett az vagy excuse me. Igen, do you mind? Pardon. Egyébként tudod, mi a vicces? Amúgy ez viszont nagyon tényleg, ez ide, tehát nekem csodálatos, a vizsgán is beadtam, tehát hogy ha van ilyen fenyegető helyzet, megtámad valaki mondjuk késsel, és kéri a tárcádat, és akkor le kell reagálni, gyakoroljuk is, meg vizsgán is. És akkor az megoldás, hogy odaadod a tárcádat, és elmész. Mm-hmm. De ezt így elmondják Abszolút. Egyszer valamikor, de aztán utána meg évekig azt gyakorolod, hogy hogyan ütött ki a kést a kezéből, hogyan rúgott herén, meg és a többi. És a vizsgán... És ha nő? Nagyon jó, arra is van megoldás. Na mi? Odaadod a tárcádat természetesen, de hogy én is ezt csináltam a vizsgán, tehát hogy én átmutattam, hogy én akkor átadom a tárcámat, és akkor vizsgáztatott, hogy várt, jó, akkor most viszont úgy néz ki, hogy másodlagos helyszínre akar elvinni. Tehát ez az, amikor már nem tudsz. És így beszélnek, hogy hát másodlagos helyszín. Vannak ilyen nézők, igen. De a lényeg, hogy már nem tudom, egyébként szerintem angolul mondtam, mert szoktak ide jönni, amikor vizsga van, akkor jönnek ide az anyaországból, és akkor már nem tudom. Magyarországról? Igazad van, de nem. Az apa ország. Apa ország, Izrael, igen, így van. De a lényeg, hogy... Ezért angolul beszélnek. Igen, előfordult. De hogy, nem lett teljesen. De hogy ez szerintem annyira jó, hogy egy ilyen, a rendszerek az a abszolút része, hogy ne is akarják belemenni egy késes emberrel bármire. Igen, de ez több küzdősportban van. És akkor mi a sztori? Tehát akkor el akart vinni a másodlagos helyszínre, és akkor mondtad, hogy én vírusírtó ember vagyok. Én vírusírtó mindenki ember. Mindenki lekaratérok. Nem lesz internet. Megszüntetem az internetet, igen, engedjetek és, át. És én így vizsgáztam le többször, és így szereztem a különböző, úgyhogy nem derült ki, hogy tudok-e zsidókaratézni. De meglettek a vizsgáim, úgyhogy én is ebben érzem. Is ugyanannyira vagyok sikeres, mint a szörfben. Házi feladat, azon kívül, hogy meg nem a hallgatók részére, bár tulajdonképpen nekik is feladhatnám, de nekik feladhatjuk azt is, hogy Zoli, melyik három hobbiáról szereztünk tudomást a mai hobbiáról, vagy hivatásáról, vagy tudományáról, nem akarom lekicsinyleni, lehet, hogy szörfel jött ide, de inkább azt szeretném, hogy azt a piramist rajzoljátok meg, és gondoljátok át, de Zoli, te is, hogy a rövid az életmondás, a világvége és az önvédelem, azok hogyan hatnak egymásra ellentmondásosan vagy támogatólag, mert ugye, ha a világvégét sejtem eljönni, akkor a rövid az életmondás, ez teljesen megállja a helyét, hiszen mindjárt világvége, tényleg nem csak az én életemnek, a többiekének is vége, úgyhogy nem hogy élmények, hanem mindenkinek nekem élményt kell adni. Ha én, tudod, mindenkit meghívok egy sörre, akkor az 6 ember, akkor az 6-szor jobb, mintha csak én jól éreztem volna magam, hiszen világvége jön, nem én fogok meghalni, hanem mindannyian. De az önvédelem, az viszont ebből a szempontból meg érdekes, mert az meghosszabbítja az életet, de minek, hogyha jön a világvége, szóval valami problémát érzek. Attól függ, milyen, ugye, hogyha, és nem csak a önvédelem, tehát el lehet járni lőni, ilyen ismerőseink is vannak, ugye, akik rendszeresen lőni járnak, és az lehet egyfajta hobbi, meg feszültséglevezetés, de azért benne lehet, és ilyet hallottunk már azért, az, hogy készülni arra, hogy mi van, ha egyszer tényleg kell lőni. És nagyon sok időt el lehet erre pazarolni, hogy úgy mondjam, hogy ilyenekre készülsz, és akkor ez egy külön érdekes téma, ez a világvége várók, nem tudom, hogy csak akartam-e, hogy legyen itt egy ilyen adás egyszer, vagy volt is már. Én nagyon szerettem azt a dokumentumsorozatot, szerintem több év adott megélt a NatGeon, hogy emberek hogyan cseszik el az életüket erre. Tehát hogyan teszik rá minden szabadidejüket, minden pénzüket arra, hogy arra készüljenek, hogy majd egyszer meg kell védeni magukat és a családjukat. Na most ilyen szempontból ez bejön ez a időt, pénzed, mennyire tényleg teszed rá. Meg van egy családjuk például, mert csomó olyan prepper van, akinek hát azoknak felesége sincs. Hát nem, igen, vagy, már vagy pont azért nincs, ugye? Az is lehet, hogy pont azért. Minden esetre az, aki mondjuk lőni szeret járni, és így potyognak ki az töltényhüvelyek, nem tudom elképzelni, hogyha háború lenne, akkor így még egyszer elmondaná életében azt a mondatot, hogy ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor soha egy percet sem fogsz dolgozni életedben. Én a hobbimnak élek. Nem hangzik olyan jól.